Sappers Ready, formacja Genesis, rok 1972. 4 minuty po godzinie 2, program Trzeci Polskiego Radia. Witamy serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego nocnego, no w dużej mierze progresywnego spotkania pod hasłem Gdzie Grabek mówi dobranoc. Do godziny 3 jesteśmy z Państwem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mieliby Państwo ochotę napisać coś w nocy do radia albo napisać coś o roku progresywnym, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak powiedziałem, podczas sobotniej nocy, sobotniego wieczoru, Steve Hackett, Genesis Revisited. To wspaniałe hasło. No i na pewno wspaniały dwugodzinny show na deskach katowickiego Spotka. Album Foxtrot, rok 1972. Tony Banks, instrumenty klawiszowe, organy, fortepian, melotron, gitara. Phil Collins, perkusja, śpiew. Peter Gabriel, śpiew, flet, wiolonczela, instrumenty perkusyjne. Steve Hackett, gitara. Mike Rutherford, gitara basowa, gitara. Z tym albumem zostaniemy jeszcze kilka minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, tylko że teraz włączamy stronę pierwszą, utwór pierwszy oraz utwór trzeci. Thank you. life again destroyed life. Do they play elsewhere? Do they know more than their childhood games? Maybe the lizard chain tail. This is the end of man's long cruel earth.

Genesis, album Foxtrot, nagrywany w sierpniu 1972 roku w Island Studios w Londynie, wydany 6 października w tym samym roku. Watcher of the Skies, Get 'Em Out by Friday z tego właśnie wydawnictwa, po które utwory sięgnie Steve Hackett podczas sobotniej nocy, przekonamy się już wkrótce. 21,5 minuty po godzinie 2. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Gdzie Grabek mówi dobranoc. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. We'll be right back. Keith Emerson, Greg Lake i Carl Palmer jako Emerson, Lake and Palmer, rok 1970, Lucky Man. 26 minut po godzinie drugiej, no to teraz podwórko polskie i zespół, który rozpocznie drugi dzień podczas tegorocznego Summer Folk o 15.30. Over and Out, tym albumem formacja Collage wróciła. What About the Pain, bardzo dobrze znany z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Collage od 15.30, potem Steve Hellish Band, 18.45 Riverside i drugi dzień zakończy Nick Mason razem ze swoją orkiestrą o godzinie 21.00. To a propos Summer Folk Festiwalu kolejnej edycji w katowickim Spodku podczas nadchodzącego weekendu. 2.30 na naszym zegarze. My przeniesimy się znowu na podwórko polskie. Właściwie cały czas na nim jesteśmy, tylko przeniesiemy się w lata 70. To był rok 1972. Muszę Państwu powiedzieć, że jako młodziak, który tych czasów nie pamięta, bardzo szanuję i kłaniam się twórcom tej płyty. nasza cisza? Gdzie jest nasza cisza? Thank you. Rok 1972, wspaniały album Krywań, Krywań, na którym to zespół Skaldowie rock progresywny miesza z muzyką klasyczną, z muzyką folkową, z muzyką jazz rockową. Na pierwszej stronie 18-minutowa suita Krywaniu, Krywaniu, na drugiej stronie między innymi Juhas zmarł i Gdzie mam ciebie szukać. 19 minut do godziny trzeciej, no myślę, że otworzyliśmy bardzo dobry rozdział w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Do słów Franciszka Walickiego. Kwadrans do godziny trzeciej, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, to ważny rozdział w historii muzyki rozrywkowej. Rozdział, który w sumie też mógłbym nazwać nasza duma narodowa. Młody człowiek w sokaczewie, typ liryczny. Rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam sobą konsensusu.